تھوڑا سا تھوڑی دیر آ پہنچا اور آتے ہی اس نے بات کی, تم تو آ رہا تھا نا, اور طالب علم چھٹی کہہ رہے تو پھر پوچھ لیتے ہیں میرے بارے میں کوئی بات تو نہیں ہوئی تھی, پہلے سارا موسم معلوم کر لیتے ہیں بعد میں تاکہ پتا نہ کھڑے, اس نے بھی موسم کو معلوم کر لیا. فقال احط بما لم تحط به, احط بما لم تحط به. اب ذرا بات سمجھ لیجیے, نبی غصے میں ہے اور غصہ ہے حدود پر کہ بغیر چھٹی کے چلا گیا, آگے حدود کیا کہتا ہے, احط بما لم تحط به. حضرت صاحب میں ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو ہوا بھی نہیں لگی, میں ایسا علم لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. عالم علم تو معلوم تعلم بھی معلوم تب لو بنتا, ادھر گیا عالم تعلم سے لکھا گئی, ایسی چیز میں لایا ہوں کہ تیرے علم میں بھی نہیں. اب ذرا غور میری طرف کرنا ہے, اگر کسی چیز کے علم کی نبی نبی کی شان کے خلاف ہوتی تو نبی پہلے غصے میں غصے اور حدود جتنا سکھ کا جواب پکا مماثلوں والا لم تو ہٹ دے پتہ ہی کوئی نہیں ایسی خبر آیا ہو, اگر یہ بے ادبی ہوتی تو حدود کیسا اور ماحول بھی کہتا ہے غصے کا ماحول ہے غصے کا ماحول, اور لیکن جب حضور نے بات کی پیغمبر کا غصہ بھی جاتا تھا, معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر سے علم غیب کی نبی اور علم احاطہ کی نبی کرنا یہ پیغمبر کا دل ٹھنڈا کرنا ہے, پیغمبر کا دل ٹھنڈا ہو گیا تو بیمانم تو ہت میں ہی سبحان اللہ. لفظ دیکھو لفظ, احتو بما لم تحط به اپنے لیے ما استغراق کے ماضی کا اثبات کیا, استغراق کے ماضی ہے احتو بما, اور پیغمبر کے لیے مطلق نفی کر دی, لم تحط به لم تحط به مطلق ماضی کی نفی کر دی. لم تو ہٹ بھی کیا مطلب ہے, میں سارا معلوم کر کے آیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ تجھے کب جتنا بھی پتا کوئی نہیں ذرا بھی پتا کوئی نہیں ہے, اپنے لیے استغراق کے ماضی کا اس بات ہے تو بما لم تو ہٹ بھی, اور پیغمبر کے لیے مطلقا ماضی کی نفی کرتی کہ میں تو احاطہ کر کے آیا ہوں اور تجھے ہوا بھی نہیں لگی, تجھے پتہ بھی کوئی نہیں, کوئی خبر نہیں, کوئی علم نہیں, بس یہ تو کہا حضور کی جلدی بھی یہ تو کہا ڈر زیادہ لگا ہوا ہے, آیا ہوں لایا ہوں تیرے پاس من سبع بے نبع یقین, ملک سبا سے خبریں بڑی پکی پکی خبریں لایا ہوں اور بڑا ٹھوس حالات لایا ہوں. ہاں حضرت صاحب اچھا غصہ ختم ہو گیا, اب حضور نے بے فکر ہو کے بیٹھ لیا, کب شب لگا رہا ہے, کہتا ہے میں جا کے خبر لے آیا ہوں اور بڑی پکی خبر, اصل میں حضرت سفر کر رہے تھے ادھر, کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی طرف, اور راستے میں حدود کو کوئی اور حدود مل گیا اور اس نے کہا کہ آ میں تجھے چکر لگا دے رہا تھا, وہ حدود تھا ملکہ بلقیس کے ایریے کا, یہ حدود اس کو مل گیا تو آپ کو پتہ ہے ایک مدد سے کہ طالب علم دوسرے کو مل جائے تو گپ شپ تو ہوتی ہے, تو وہ ملک سبا کا حضور تھا, خیر دیا اس نے پورا چکر چکر لگایا, یہ حضور نے کہا اچھا ٹھیک ہے سمجھ آ گئی السلام علیکم, مطلب ہے کہ پہلے اس کو بھی کوئی پتہ نہیں تھا. اچھا آپ تھوڑا سا سوچو ملک سبا ایک بہت بڑا ایریا تھا، اس پر بے نظیر کی حکومت تھی ملکہ سبا کی، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں ملکہ سبا کی، اور بہت بڑا ایریا اور ملک، اور حضرت سلیمان کا تخت بھی ہواؤں میں اڑ رہا ہے تیزی کے ساتھ، لیکن ہر ذرے ذرے کو جاننا تو دور کی بات، حضرت سلیمان کو قریب میں پورے ملک کا بھی بولی لگی، قریب کے پورے ملک کا بھی بتا دیا، اور یہ الو کہتے ہیں ہم جب راستے میں بیٹھتے ہیں تو سارا جہاں انگوٹھے میں نظر آتا ہے، الو نے کر دیا انگوٹھے، اور کوئی چیز گم ہو جائے نا تجھے انگوٹھے میں کیا ہی لگاتا ہے، کہتے ہیں نابالغ بچہ لاؤ، اس کے پوچھے میں بالغ کیوں نہ لائیں، نابالغ بچہ لاؤ اس کو دکھاؤ انگوٹھا، نابالغ بچہ آٹھ نو سال کا، ہاں بیٹا کوئی چیز نظر آ رہی ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ انگوٹھے سے سارا کام کرتا ہے، کوئی چرخے سے کوئی کتاب سے، یاد رکھو یہ سب انگوٹھے سے غیب کی خبریں بتائے، چاہے تکناب کا دعویٰ کر کے غیب کی خبریں بتائے، چاہے کاغذ کتاب قرآن دیکھ کر غیب کی خبریں بتائے، قطعا پکا چٹا کافر ہے، وہ بھی کافر اور اس کی تصدیق کرنے والا بھی کافر، یہ الفار الرائق پہ لکھا ہے علامہ ابن مجاہد حنفی، الفار الرائق اس میں پورا فتویٰ لکھا ہے، بلکہ اس نے تو جہاں تک لکھا اس نے جا کر کہتا ہے نا کہ مجھے جن آ کر بتاتے ہیں تب بھی کافر ہے، ابن مجاہد والا آپ کی مفتیوں سے تھوڑا سا بڑا مفتی تھا، البار الرائب کرا کر تو تقائے اس میں اور بھی ہے اجماع انہر وغیرہ وہ بتا دے دیے، ہاں بھائی دیکھو چند پیغمبر کو قریب والے پورے ملک کا کوئی بتا دے ہواؤں کے ساتھ جاری ہے اڑ رہا ہے لیکن پتا چلتا کوئی نہیں، جا پیر ہے جناب مرید کی چھتری کو بھی دیکھ رہے ہیں، پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے کسی بدر جدا نہیں، احمد رضا خان نے لکھا حضرت صاحب کی دو بیویاں تھیں، دو بیویاں واہ یہ حضرت صاحب کے مرکوزات ہیں، دو بیویاں تھیں تو ایک کے ساتھ ہم استری کی صبح پیر کی مجلس میں حاضر ہوا، پیر صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب مرید کو کہا کہ یہ دو بیویاں ہیں، ایک جاگتی تھی اس کے جاگتے ہوئے تو نے دوسرے سے آپ استری کو کی، آپ کہاں سے ساتھ والے پلنگ پہ میں سویا تھا، ساتھ والے پلنگ پہ قادر محترم حضرت رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شکر ہے نال والے پلنگ سے پیر ہی نہیں جڑ گیا، وہ تو وہاں پر ساتھ والے پلنگ پہ میں تھا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اچھا حضرت صاحب آپ نے دیا کہ پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے کسی وقت جدا نہیں، پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے کسی وقت جدا نہیں، وہ پیر سے خدا کی لاگت ہوگی، یہ تو ایسا مقام ہے کہ پکرامن کا پیر فریق سے بھی ہم مستری کے بغیر جدا ہو جاتے ہیں علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن پیر اسے بھی چمٹے ہیں ساتھ ہیں کسی وقت جدا نہیں، یہ اسے بھی جان نہیں چھوڑنے لگا، یہ تو ہے احمد رضا خان کا ہاتھ، کہتے اس کی کتابوں میں ایک جملہ بھی ہمیں کپریا نہیں ملا، اللہ جانے تیرے نزدیک کو کوئی کس چیز لگا ہے، ہاں بھائی دیکھو جہاں پر زندہ پیغمبر کو پورے ایریے کا پتہ چلتا نہیں، سوچ دیو میں جان ٹوٹ کے رگڑا لگا رہا ہوں، آج کل تو پورا جو الو اٹھتا ہے اور دعوے کرتا ہے بڑے بڑے غیب کے، جہاں قرآن نے باقی اچھے لیے بیان کیا، اب دیکھو شروع ہوا، اچھا حضرت جی میں گیا ملک سبا بن نبائی یتین، جہاں پر بھی سر سید کہتا ہے کہ مولوی بے وقوف ہے، یہ حدود پر کی نہیں تھا پرندہ، یہ حضرت سلیمان کا وزیر خارجہ تھا، وزیر خارجہ ابتاز تھا، اس کا نام تھا حدود، بڑا بے ایمان حضرت بے حیا بن جائے میں دروس کہہ گا جی. اچھا چلو انی بجت تمرا آسن تم لے کو ہوں. اب دو ہاتھ کر کرے گا, ایک مذہبی ہاتھ اور دوسرا سیاسی سیاسی ہاتھ. حضور کا بڑا سمجھدار پورا جیزہ لے کے آیا کہ مذہب کیا ہے اور سیاسی کو بھی کر کے آئے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہاں ہیں, بے نظیر کہاں ہیں, پورا سیاسی ہاتھ اور دونوں حال بتائیں گے. آگے کہتا ہے ہندی بجت تمرا آتن تم لے کو ہم امرا آتن مقامی اس بات پہ نجرا, مقامی اس بات پہ نجرا آ جائے مقام تعریف پر, مقام تعریف بھی ہو اور مقام اس بات پہ نجرا مقام تعریف پہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے امرا آتن بڑی بے مثال عورت دیکھی, بڑی شان و شوکت والی عورت دیکھی, بڑی بے نظیر عورت دیکھی. امرا حسن مقام اس بات مقام تاریخ کا اس مقام کا نکرا وہ فائدہ دیتا ہے بڑی بے مثال ہے, بڑی عالی شان عورت دیکھی ہے. عالی شان عورت امرا حسن کیا مطلب ہے؟ یہ نظیر بھی تو عالی شان کو کہتے ہیں نا. بڑی عورت دیکھی ہے بے نظیر. اگر تو آپ کو پوچھے بے نظیر کس کا معنی ہے تو اس کو بتاؤ یہ مقام تعریف مقام اس بات میں نظر آ جائے, جس کا کوئی اور معنی ہے تو کر دے. امرا آتن بڑی شان و شوکت والی عورت دیکھی, یعنی بڑی بے نظیر عورت دیکھی. امرا آتن تم لے کو ہم, تم لے کو ہم جو ان کی ملکہ ہے حکومت چلتی ہے ان پر. بہوتیت من کل شہی, بہوتیت من کل شہی اور دی گئی ہے ہر چیز سے. دی گئی ہے یہ کون سا کل ہے؟ ہاں خیال کریں, بہوتیت من کل شہی ہر چیز دی گئی ہے. بریلوی خطبات کی زنانیاں اس کے پاس نہیں تھی, بریلوی مولوی اس کی زنانیاں اس کے ساتھ نہیں تھی, لیکن پھر بھی آ گیا بل کل لے شہی. یہ کل کون سا ہے؟ عرفی ہے. مولوی عمر نے کہا ہاں عرفی ہے. من من جو داخل ہے یا تو من آئے جب یاد اللہ کل لے شہی میں تو من کوئی نہیں. میں کہتا ہوں من زبردست, ہم من کا مانا کر رہے ہیں. من کل لے گئے ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا, بلکہ بالکل دی گئی تھی ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا, حالات مردانہ میں سے بھی تھوڑا تھوڑا, ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا دی گئی تھی اور بریلوی مولویوں سے بھی تھوڑا تھوڑا, بریلوی زنانیوں میں سے بھی تھوڑا تھوڑا. کوئی سمجھ سمجھ نہیں. اور ایسے الو قرآن کی تعریف کرتے ہیں جہاں تعمت ہے کل عرفی ہے, کل استجراد کی نہیں, ورنہ بڑی خرابی آئے گی. یا پھر درم نے بھی لکھا ہے کہ عرفی ہے. شکر ہے بالکل ہے شہین والا ارجن عظیم اور واسطے اس کے عرش عظیم ہے. لہا عرش عظیم یہ عظمت یا تو مقدار میں ہے یا قیمتی ہونے میں ہے. قیمتی ہے لہا عرش عظیم اور اس کا نیچے کیا لکھا ہے دوسرا اور قیمت میں بہت بڑا تخت ہے. ابن عباس کی طرف منسوب روایت میں ہے یہ تخت 80 فٹ لمبا تھا اور یہ 40 فٹ چوڑا تھا اور 30 فٹ اونچا تھا اور یہ سارا زمرد سونے موتیوں سے جڑا ہوا تھا بہت بڑا. تو اس وقت کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا اتنا بڑا تخت نہیں تھا. اس لیے اس نے کہا بنا ارجن عظیم, بات سے ان کی اچھے عظیم ہے. ہاں بھائی وجدتها بطهمها بیان حالت وضویہ وجدتها بطهمها پایا میں نے اس عورت کو بھی اور قومہا اور اس کی قوم کو بھی یسجدون للشمس یسجدون للشمس وہ سجدہ کر رہے تھے شمس کا سورج کا من دون اللہ سوا اللہ کے یہ حضور تقریر کر رہے حضرت سلیمان سن رہے پورا ہاں سن رہے ہیں غصہ جلدہ بالکل ختم ہو گیا ہے حضور نے مسئلہ توحید شروع کر دیا ہے جان پھول کر مسئلہ توحید بیان ہوگا حضرت سلیمان خوش ہوں گے کہتا ہے یسجدون للشمس من دون اللہ آگے حضور کا غصہ آئے گا اے پرندہ لیکن اے غیرت والا اب کہتے ہیں سینا لہم الشیطان اعمالہم ان ظالموں کے لیے شیطان نے ان کے شرکیا اعمال کو خوبصورت کر کے دکھایا ہے فصدہم بس روک دیا ہے ان کو عن السبیل سیدھی راہ سے فہم لا جاتا دور وہ ہدایت نہیں پاتے آگے آگے ذرا سننا ہے حضور کے آپ پورا جوش ہے وہ کرے رہے ہیں کہتے ہیں اللہ یسجدون للہ اے قیمان صرف اللہ کا سجدہ کیوں نہیں کرتے اللہ دی یخرج الخبا فی السماوات سبحان اللہ ہر آدمی اپنے پیسے کے مطابق دلیل دیتا ہے حضور کا کام کیا تھا دانے چگنا زمین سے دانے نکالتا تھا اب کس نے اپنے پیسے سے توحید پر اصرار کیا اپنے ذہن کے مطابق اس کو دانے ملتے تھے زمین سے اب ذرا دیکھنا ہے کہتا ہے اللہ دی یخرج الخبا وہ ذات جو پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے آسمانوں میں بل ارض اور زمین میں مراد کیا ہے بار کے اتار کے دانوں کو پوشیدہ رکھتا ہے زمین میں جو دانوں کو زمین میں پوشیدہ رکھنے والا ہے سجدے کے لائق بھی ہوئی ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ سبحان اللہ یخرج الخبا پوشیدہ چیزیں معلوم ہوگا اس دلیل کا مطلب ہے غیب دان اللہ یعلم ما تخفون جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو مطلب کیا نکلا یعلم ما تخفون سے مراد عالم الغیب اللہ اللہ دی شکرے جو سے مراد متصرف اللہ جب دو چیزیں ثابت ہو گئیں متصرف بھی اللہ اور غیب دان بھی اللہ تو خود ان کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو خود ان کو بھی پتا تھا اللہ بھی یخرج الخبا مختار کل اللہ متصرف کارساز اللہ ماں مولانا حسین علی کہتے ہیں کیسے جوڑا ہے متصرف اور کارساز اللہ اور ساتھ کہتا ہے یعلم غیب دان اللہ تو نتیجہ نکل آیا اللہ لا الہ الا ہو الہ بھی صرف اللہ تو سمجھ آئے کہ نہیں یا الہ کا معنی پرکتے دینے والا بھی صرف اللہ ہوا رب العرش العظیم اب یہاں پر بھی بلا عرش العظیم ہوا رب العرش العظیم لفظ ایک کہتا ہے اس کافرہ پر بھی اطلاق ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم کیا بریلوی کیا مانا کہنا کہ اللہ کا ذاتی ہے بلکہ بلکیس کا آتا ہے ہیل دوبے پچھے تو سمجھ رہی ہے جہاں عظیم کا معنی اور ہے ملکہ بلکیس کا تخت تھا وہاں دنیا بھی بادشاہوں سے بڑا اور اللہ کے تخت کی عظمت پوری کائنات سے بڑا ہے پوری مخلوق کے مقابلے ہے عظمت عرش الہی اور وہ اپنے گرد کے بادشاہوں میں بڑا تخت ہے دونوں کا فرق ہے یہ پوری تقریر کر دی حدود نے، اور تقریر ایسی کی کہ آپ پر فردا بھی واجب ہو گیا، ایسی زبردست تقریر خود ہو. ماشاء اللہ بھائی، یہ خود ہو تو پیر سے بھی اچھا رہے گی، جس نے بھی تو پورا تھان اوپر کیا ہوا ہوتا ہے، تھان کی پگڑی، پورا ایمان، پورا تھان، آدھی دکان کرتے تھے لدی ہوئی ہے کپڑوں کی، لیکن مسئلہ بیان نہیں کرتا. وہ بیچارہ چھوٹی سی پگڑی ہے اور مسئلہ زبردست بیان کیا ہے. حضور کی پگڑی بھی چھوٹی سی ہے اور کھلا اور پیر کی پگڑی، پوری دکان خان اس کے سر پہ ہے ایمان کے، لیکن سیدھی بات نہیں کرتا. حضور نے تو پوری ٹھٹیاں توڑ کے رکھ دی ہے، صحیح مسئلہ تو ہی بیان کیا زبردست. ایک تو پیغمبر سے گیس کی نفی کر دی، دوسرا جو حال بیان کیا نا موسمی مذہبی حال، اور وہاں پر جو تبصرہ لگا ہے حدود، ذرا سوچتے رہو زبردست تبصرہ ہے. معلوم ہوتا ہے حدود پرندہ بھی اس مشرق اللہ سے کروڑ درجے بہتر ہے. حدود کی پگڑی بدھ گئی یا نہیں؟ صحیح دستار بندی. یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک چیز کا خود خود کو علم ہے اور وقت کے پیغمبر کو علم نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس میں پیغمبر کی جان سے کوئی فرق ہے؟ وہ کہے فرق ہے. اچھا، اس کا یہ کوئی مطلب لے سکتا ہے خود جان کا کہ خود خود کا علم سلیمان سے زیادہ تھا؟ کوئی عقل والا آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور کا علم حضرت سلیمان سے زیادہ تھا؟ لیکن بریلویوں کی اتنی مت مالی ہے، حضرت مولانا فضیل احمد سہارنپوری ان کی ایک عبارت ہے براہین کافیہ، وہ بھی سمجھتے جاؤ. اس دفعہ پچھلی دفعہ بارات اکابر پر مفصل بات ہوئی تھی، اس دفعہ شاید نہیں ہوگی، درمیان درمیان چلتی رہیں گی. اگر مستقل ٹائم نہ ملا تو جہاں پر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری پر جو احمد رضا خان نے بہتان باندھا، اس کی تھوڑی سی حقیقت سمجھ لو. اصل میں عبارت تھی انوار ساتیہ میں عبد السمیع رامپوری کی، عبد السمیع رامپوری کی انوار ساتیہ. وہ عبارت یہ تھی کہ عبد السمیع رامپوری نے مختلف عبارات جمع کر کے اور کچھ من غلط روایات یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شیطان کو زمینی روئے زمین پر جو کچھ ہے شیطان کو اس قید میں گئے واسطے ہیں. شیطان جو ہے زمین پر جو کچھ ہوتا ہے شیطان کو زمین پوری کا علم غیب حاصل ہے. یہ بات کی کس نے؟ عبد السمیع رامپوری بریلوی نے، احمد رضا خان کے چیلے نے یہ. اور ساتھ اس نے کہہ دیا کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کو ہر جگہ پاک ناپاک اور ساتھ گندگی ہر جگہ پہ حاضر تازہ نہیں سمجھتے. عبد السمیع رامپوری نے کہا شیطان کا زیادہ تر مقامات پر حاضر ناظر ہونا پایا جاتا ہے. اس نے کہا کہ شیطان نبی سے زیادہ تر مقامات پہ حاضر ناظر ہے. اب عبارت اس کی تھی جس کا جواب دیا مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ نے. مولانا نے براہین کافیہ میں جواب دیا، کہتا ہے کہ باتیں دو ہیں، ایک ہے کہ جس چیز کی اللہ اطلاع دے وہ علم تو شرک نہیں بنتا، لیکن اللہ اطلاع نہ دے اور کوئی دعویٰ کرے کہ ایک ذرا بھی اس کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام جانتے بغیر اطلاع الہی کے، یہ شرک ہے. نبی پاک کو صرف اتنا پتا ہے اتنا اللہ نے اطلاع دی. آگے وہ مناظرانہ طور پہ کہتے ہیں، عبد السمیع رامپوری کو الزامی جواب دیتے ہوئے، کہ شیطان کے لیے یہ زمین والا علم چلو نفس سے ثابت ہوا بطور دے، نفس سے ثابت ہوا، لیکن فخر آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمینی حقائق اور روئے زمین کا علم پر کون سی نفس موجود ہے؟ بلکہ اگر کوئی نفس ہے تو بیچ کر اگر اطلاع کی نت نہیں تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا تو کون سا ایمان کہتا ہے؟ یہ عبارت تھی کس کی براہی نے کاٹیا کی، کس پر حاشیہ لگایا حامد رضا نے پہلے سے رقم دیکھا، ان کا گنگوئی کہتا ہے، بولا خلیل احمد کو بھی نکالا درمیان سے، لے آئے حضرت گنگوئی کو، ان کا گنگوئی کہتا ہے کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، اب تو شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، حالانکہ وہاں بات ہی کوئی نہیں، وہاں بات ہی کر رہی ہے زمین روئے زمین کے بارے میں، اور جواب بھی الزامی کہ چلو بقول تیرے، اور یہ بات کرنے والا تھا عبد السمیر انصاری، اور بات اس نے یہ بھی کہا کہ شیطان نبی سے زیادہ تر مقامات پہ حاضر نہ کرے، اب اپنے عیب اور کمر کو چھپانے کے لیے عبارت بگاڑ کے نام لے لیا مولانا بارم پوری کا، اور کفر کی توپ ادھر چلا دی، حالانکہ یہ بات کرنے والا عبد السمیر انصاری ہے کہ شیطان نبی سے زیادہ تر مقامات پہ حاضر نہ کرے، یہ اور کس کی تصدیق کرنے والا خود احمد رضا خان ہے، اس نے تصدیق کی ہے عبد السمیر انصاری کے انوار ساتھیہ کی بھائی علماء اور ہے، تو اگر یہ کفر بنتا ہے تو بابی علماء احمد رضا خان سمیت ماشاءاللہ کلو ہوم کا پھر وہ جو خلیل احمد صاحب صاحب پہ اعتراض کر رہے تھے، ہے کہ مولانا خلیل احمد صاحب، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی عبارت بھی الزامی جواب ہے، اور اب تو سمیر آپری کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے بطور روئے زمین کا علم اگر شیطان کے لیے کسی نت سے ثابت ہو جائے تو فخر عالم کے لیے نت پیش کرے، نبی کریم علیہ السلام کو بھی حاصل ہے جس کی اطلاع ہوئی، اگر نفس پیش نہیں کر سکے گا وہ پھر علم ذاتی ہوگا، اور علم ذاتی ایک ذرا کا بھی نبی کے لیے ماننا یہ کفر ہے، یہ کہنا چاہتی ہوں۔ اچھا پھر بال بات سے لے کر ہم کہتے ہیں کہ ہد ہد کو ان کے سبا کا علم ہو گیا، احد تو بے معلوم تو حد بھی ہی حضرت سلیمان کو نہیں ہوا، اب کوئی احمد رضا جیسا جانور کھڑا ہو اور وہ کہے کہ ہد ہد کا علم نبی سے زیادہ ہے، یہ ٹھیک ہوگا؟ آپ کو بھی شک تو نہیں ہے، اور ایک چیز کی بات ہے صرف ان کے سبا حضرت سلیمان کا جو علم ہے، ہد ہد کیا وہاں تو نبی کے علم کو پوری امتیں اکٹھی ہوں وہ بھی نہیں بول سکتی، یہ صرف ایک چیز کا، تجھ سے پتا چلا دنیا کی کسی ایک چیز کا علم امتی کو ہونا نبی کو نہ ہونا یہ نبی کی شان کی گستاخی نہیں ہے، اگر شیطان کو پھر پر کسی چیز کا علم ہو گیا اور نبی پاک علیہ السلام کو نہ ہوا یہ آپ کی تنقید شان کا تعلق نہیں بنتی۔ بریل بھی کہتے ہیں بھائی چلو آئے گا ان شاء اللہ اپنے مقام پہ، دیکھو اور مسئلہ آیا بجت تو آبا کوما یسجدون للشمس، بعضوں کہتے ہیں عورت کی سربراہی ثابت ہو گئی، عورت کی سربراہی ثابت ہو گئی، عورت وہاں پر وزیر اعظم تھی اور حملے تو ہم کہتے ہیں بالکل ثابت ہو گئی، ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عورت بادشاہ ہوتی ہے کافر قوم پر، مسلمانوں پر نہیں، کملے قوم، اور وہ قوم سے جب جو دون علش شم سے دون اللہ، پچھلے قوم کی سربراہ عورت بن سکتی ہے، مباحد قوم مسلمانوں کی صدر وزیر اعظم عورت نہیں بن سکتی، عورت بیچاری کیا کرے گی وزیر اعظم بن کے، ایک ہم نے بنائی ابھی تک اس کی اولاد کا بھی پتہ کر رہا، زرداری بھی پریشان ہے کدھر کدھر کے موتی آئے، وہ خود نہیں پہچان رہا، تو سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا چلو چھوڑو کچرا چھوڑو آگے چلو، کالا تنن دورو حضرت نے فرمایا اچھا بات ہو گئی، اب دیکھو ذرا حضرت نے فرمایا تحقیق کروں گا، بات رد بھی نہیں کی معلوم ہوتا ہے کہ استاد بالکل سارے دن کی بات رد بھی نہ کرے اور اعتبار بھی نہ کرے، اعتبار بھی حضرت نے نہیں کی اور رد بھی، معاملہ بین بین چھوڑا، فرمایا تننظرو میں دیکھوں گا اتدکتا کنت من الکاذبین، کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے، ان الکا سے بیر ہو طالب علم اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا نن سورو کہہ سکتے ہیں رد بھی نہ کرو اعتماد بھی نہ کرو کہتے ہیں چلو ابھی تک پتہ کوئی نہیں ہے ان کے سماج کا پوری اخبار آ گئی حضرت نے پڑھ لیا حضور کا سارا چیز سن لی فرمایا اس ہفتے کتابی ہاضا لے جا میرا یہ خط فالکے الیہم بس دار ان کی طرف ثم تولى عنہم پیچھے ہٹ جا ان سے فانظر ماذا یرجعون بس دیکھو کیا جواب دیتے ہیں یرجعون کیا سوال و جواب کرتے ہیں حضرت نے فرمایا خط لے جا اور خط بڑا چپکے سے ڈال کے نا تو ذرا چھپ کے بیٹھنا اور ان کا ذرا جاسوسی کر کے آنا المت جیز جاسوسی بھی ٹھیک ہے یرجعون سوال و جواب کیا کرتے ہیں غالب وہ تو پہنچ گیا مفسرین لکھتے ہیں کہ روشن دان تھا تو داخل ہوا ان پر ملکہ سوئی ہوئی تھی بڑی بے فکری سے میٹھی نیند اندر سے تالے لگے ہوئے تھے پورا محل بند تھا اور جب ملکہ سوتی تھی تو کوئی اندر نہیں آ سکتا تھا اور یہ پڑی ہے وہ تو سیدھا روشن دان سے اندر آیا اور خط ملکہ کے سینے پر رکھ کے واپس وہاں پر چھوڑا خط اور ہو جا کر اب جب ملکہ اٹھی آپ ہی کو جگہ ہو جائے چلو ایک منٹ لگا دو ابھی آپ کی بی بھی نہیں آ رہی ہوں جب چھٹی کرتے ہیں پھر داتے کتابی پہنچا پہنچا حضور پہنچا خط ملکہ اٹھی اس نے دیکھو خط ہے ملکہ نے پڑھا خط خط پڑھ کے ملکہ کو سوچ میں پڑ گئی کہ خط آیا کہاں سے یہ تو سارے دروازے خط ہیں ملکہ نے فوراً قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا یہ بھی جمہوری حکومت تھی اسلامی حکومت میں عورت سربراہ نہیں بن سکتی یہ جمہوری حکومت ہے جہاں عورت سربراہ ہے اور اس کی وجہ ہوتی ہے جس جو دونا شمس کہیں ہوتا ہے کہیں جس جو دونا قبور کہیں جس جو دونا صنعت یہ بہرحال وہاں پر اس نے پڑھا قومی اسمبلی کا اجلاس سارے حضرات مولانا ادھر ادھر سارے اکٹھے ہو گئے اب پھر کیا کرنا چاہیے جب دھمکی آ چکی ہے اور دھمکی بھی طالبان کی طرف سے اور سب دھمکی آ گئی اور خط آ گئی کیا خط لکھا ہے اب سارے قومی اسمبلی میں اکٹھے ہو کے ایم این اے ایم پی اے اس وقت کے سارے اکٹھے ہو کے اور وہ وزیر اعظم بھی یہ سارے اولی چودی بھی یہ سارے اکٹھے ہو گئے اب وہاں پر خط پڑھ کے سنا رہی ہے قالت یا ایھا الملأ کہتی ہے او سردارو الملأ او سردارو ملأ یملأ کا معنی رجے ہوئے بندے ملأ ہو او پیٹ بھرنے والوں او سردارو انی الکیا الیا انی بے شک میں ذرا انداز بھی دیکھنا ہے الکیا الیا ڈالا دیا ہے میری طرف سے پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے الکیا الیا ڈالا دیا ہے میری طرف سے کتاب کتاب کریم کتاب ایک خط آیا ہے اور عام خط نہیں کتاب کریم یہ خط ہے کریم کریم کے کئی معنی کیے گئے بہت عالی شان خط ہے عالی شان اپنے مضمون کے اعتبار سے یا اپنے رائٹر اور کاتب کے اعتبار سے کریم اس لیے کہا یا تو مضمون پر سے متاثر ہو کر اور یا اس کاتب حضرت سلیمان کے انداز سے کہتی ہے کریم بڑا باعزت خط آیا ہے ایسا خط پہلے کبھی نہیں آیا کریم اور بعض نے کہا ہے کریم کا معنی مہر لگا یہ خط ہے اور اوپر سلیمانی مہر بھی لگی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر، اور وہ خط کیا ہے؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان، اِنَّهُ یہ عبارت جو ہے نا، اِنَّهُ یہ ملکہ بلقیس کا قول ہے، کیا کرو ذرا، یہ کلیم کتاب کلیم کیا ہے؟ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان، یہ محدث خط سلیمان پیغمبر کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ سے مضمون خط ہے. ابھی آپ کو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو یہ پڑھا ہوا ہے کہ خط کی عبارت جہاں سے شروع ہوتی تھی من جانب سلیمان، یہ نہیں، یہ مقولہ ہے کسی کا بلقیس کا، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان، یہ خط جو ہے یہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور خط میں ہے کیا؟ خط میں یہ تھا، کیا پروں پاسے چل گئی کہ سلیمان نے پہلے اپنا نام کیوں لکھا، اپنا گال کہہ رہے، ملکہ بلقیس کہہ رہے، خط کے اندر نہیں لکھا ہوا اِنَّهُ سلیمان، مطلب آپ کو سمجھ اللہ کرے آ گئی، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان خط کی عبارت نہیں، یہ ملکہ بلقیس کی عبارت ہے، وہ کہہ رہی ہے اسمبلی میں کہ یہ خط او طالبان کی طرف سے آیا ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان، یہ خط ہے سلیمان بادشاہ کی طرف سے، آج بھی عرب کا بادشاہ سلیمان ہے، اللہ خیر ہی کرے، اِنَّهُ مِن وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ، اور یہ خط شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جہاں سے شروع ہوتا ہے، مطلب کیا ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں، بسم اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اللہ ہی سے، خط کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ، بسم اللہ لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم سورج کے پجاری نہیں، ہم قبروں کے پجاری نہیں، ہم سادی ثبوتوں والی قوم نہیں، بسم اللہ ہمیں ہر معاملہ میں صرف اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں، سمجھے؟ اپنا تعارف پیش کیے، بسم اللہ کا معنی یہ جار مجرور پہلے سیانت اور وہ بھی مؤخر نکالنا ہے، اگر شروع سے آئے تو بسم اللہ کی بات کریں گے، مؤخر نکالنا ہے، اور مطلب کیا ہے کہ ہم وہ ہیں جو اللہ ہی سے مدد مانگنے والے ہیں، اور سورج کی پجاریاں مشرکہ ذرا تو خیال کریں، اللہ والوں سے ٹکرانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہیں جو صرف رب سے مدد مانگنے والے ہیں، اور تو جاتی ہے کبھی لاہور، کبھی پشاور، کبھی کراچی، تیرے دربار بڑے بڑے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَان وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللہ تعالی نہ سرکشی کرنا میرے مقابلہ میں، عَلَيَّا وَعَتُونِي مُسْلِمِينَ، آؤ میرے پاس فرما بردار بن کے، وَعَتُونِي مُسْلِمِينَ، بس پیغمبر لمبی بات بھی کیا کرتا، بادشاہ شہانہ خط ہے، کیا دو لینے خط کی لکھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دعوت بھی آگئی، اور کہتا ہے اللہ تعالو علیہ، بندے بن کے آلنو، سرکشی نہ کرنا، ہے وَعَتُونِي مُسْلِمِينَ، منقاد ہو کے آ جاؤ، ایک مختصر خط لکھا جامع مانے جس نے ملکہ کو بھی طرف آ دیا، اب یہ خط پیش ہو گیا جی اسمبلی میں، اجلاس جاری ہے، قالت یا ایھا الملا، کہتی ہے او مفتیو، الملا افتونی فی امری، افتونی فتوا دو مجھے، امری معلوم ہوتے دل کسی مفتی بھی تھے، بولی بولی وہاں بیٹھے تھے، کالت یا یا ایها القضاء افتونی بی امری، جہاں ہماری مرجع بھی پریشان ہوتی تو ہمارے مولا نہ قبول ہے. آج تو ہے نا بولویوں کا ملکیت ملکہ بے نظیر محترمہ، اس کو بھی کوئی مشکل پڑتی تو ہمارے حضرت صاحب ہی آ کر حل کرتے تھے. اس کے لیے تو ہمارے حضرت صاحب بہت خوش تھے. ہاں بھی وہاں پر بھی ہوں گے کوئی اس طرح کے بزرگ، ان سب کو بلایا، الاؤ افتونی بی امری، فتوا دو مجھے بی امری اس معاملہ میں. دیکھا نا خالص جمہوری حکومت ہے، اسمبلی کا اجلاس ہے، ارے افتونی فتوا دو مجھے. اور اسلامی حکومت ہو وہ صرف یہ چاند علماء بیٹھ کے شامل ہوں بالامر، امیر بلائے گا آ جاؤ بھائی، معاملہ یہ ہے مشورہ بتاؤ، اسے فتوے فتوے نہیں دے رہے. اب تو نہیں شامل ہوں بالامر، اب وہ مشورہ کچھ دے. اس کے بعد فرمایا اذا عظمت فتح وکل علی اللہ، عظم تم نہیں عظمت، ان کا مشورہ جو بھی ہو، امیر امیر المومنین کو پاور ہے وہ اپنا رائے نافذ کرے. اذا عظمت فتح وکل علی اللہ، اس کو جب چاہیے کہ آج حملہ کرنا ہے چلو جی، سب کا مشورہ، فوجی ایک بھی مشورہ نہ دے چلو. اور جمہوریت میں پہلے سے چھٹیاں چاٹو نا سب کی، ادھر جاؤ ادھر جاؤ پاؤں پکڑو، یہی تو خرابی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جمہوری نظام یہ ملک ملت مذہب تینوں کے لیے خطرہ ہے، تینوں کے لیے خطرہ. اب دیکھو اب تونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا، نہیں ہوں میں اٹل فیصلہ کرنے والی، طے کرنے والی، کوئی دل نہیں بات کرتی، کوئی ترمیم نہیں بات کرتی. امرا حتا تشہدون، حتا کہ تم حاضر ہوتے ہو، تم بھی اسمبلی سب کچھ کرتی ہے، تم حاضر ہوتے ہو سارے بزرگوں. اب بتاؤ کالو سارے ایم ایل اے جیسی ہوتے ہیں، جیسے کیا کہتا ہے اس عورت کو کیسے پتا چلا جی؟ یہ تو لازمی نہیں کہ وہ ملکہ کو یہ پتہ ہی چل گیا ہو. اس وقت ہی جتنی باتیں قرآن نے اعجاز کے ساتھ نکل کی اتنی باتیں ہوئی ہوں، اب آپ اور میں وہاں ہوتے تو پتہ چلتا، پوچھ لیتے اس سے آپ کو کیسے پتہ چلتا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ اور میں تو وہاں موجود نہیں تھے. پوچھ رہا ہے کہ پھر ملکہ کو حضرت سلیمان کا تعارف کیسے ہوا، کیسے پتہ چلا؟ یہ تو آپ ملکہ ملے گی تو پوچھیں گے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا قرآن میں. نقل مکالا کیا، نقل کیا کیا، یہ تو صاف اس کا قول ہے، انہو من سلیمان خط تو انہو من سلیمان سب مقولہ ہے ملکہ ہے، جس کو خط میں گھسے رہیں گے سب پتہ چلے گا انہو من سلیمان کو. یہ تو کوئی بھی نظم کو دیکھے، اور مفسرین نے جی لکھا یہ مقولہ سلیمان ہی ہے. اگر انہو من سلیمان ہو تو سلیمان کا پھر کیسے تعارف ہوا تھا ملکہ کو، کون سا سلیمان ہے؟ اگر پھر بھی کوئی بدریہ تعارف کا دوسرا ہو سکتا ہے تو گنا ہو کو خط میں نہ ڈالے تب بھی تو ہو سکتا ہے، یہ کون سا ایسے حضور سوال ہے بھائی. انہ من سلیمان خط کا حصہ بھی ہو تب حضرت سلیمان کا کون سا یا شناختی کارڈ ہے، کون سا سلیمان ہے، کہاں رہتا ہے، کیا ہے یہ، اگر اس دوسرے کرائے سے پتہ چل سکتا ہے یہ بھی تو اللہ تعالی بسم اللہ، یہ بسم اللہ پہچان ہے حضرت سلیمان کی مسلمان بادشاہ، اور باقی سارے ایسا کے مشرقین ہیں، خود بسم اللہ ہی تعارف سلیمان کے لیے کافی ہے. آپ توجہ نہیں کرتے ہوتے نا، میں بات میں نے کر دی تھی، میں نے کہا کہ بسم اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا اور کہا کہ ہم وہ ہیں جو صرف اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں. اور اس وقت کا معروف بادشاہ کون تھا، مسلمان، سلیمان علیہ السلام. آپ کو تو سبق سن کے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن ملکہ بہت سمجھدار، وہ بسم اللہ سے سمجھ گئی کہ بھابھیوں کا خطا ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو بسم اللہ بزرگو میں نے پہلے بات کی توجہ سے سنا کرو، صرف وقت ضائع کر رہے، خامخا کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ بسم اللہ جو ہے یہ اپنا تارو پیدر سلیمان کا. ہم کون لوگ ہیں جو صرف کس سے مدد مانگنے والے ہیں؟ اللہ سے. یہ تارو تو پیش ہو گیا مذہب کے اعتبار سے، اور اس وقت یہ بادشاہ صرف سلیمان ہی تھا. یہ کہتا ہے تو لکھنے والا بزرگ انہوں نے سلیمان کو رکے کے اندر گھسیڑو نہ تب تعارف ہو جائے، نہیں تو نہیں ہو سکتا. ہاں بھائی، ہم کہتے ہیں تعارف ہو گیا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. ان کو پتا چل جاتا کہ ابھی صاحب کا خطا ہے نامعلوم مقام سے. افتونی فی امری ما کنت ہو گیا. قالو نہنو بول پڑے آگے سارے تھے چودھری نثار وغیرہ، ہاں پرویز رشید جیسے پیشوا یہ سارے آگے بیٹھے تھے نا، چمچے خوشامتی اور سرکاری ملا ٹی وی پہ آ جاتے، سرکاری ملا خیر اکرپی جیسے پیشوان اور اس طرح کے پیشوان سارے وہاں بھی ایسے چمچے کرتے کرتے تھے. اور جب محترما نے بات کی نا آپ ذرا ٹرے سننا ہے، کالو نہنو الو قوت، کہنے لگے ہم بڑی طاقت والے ہیں، بہلوبات شدید اور سخت جنگ جو ہیں، ہمیں ایک دفعہ آنے دو، ہم کرتے کیا ہے؟ یہ کوئی خوشامدی پیمانہ ہے. الو قوت ہیں جلندری صاحب آ گئے، حنیف جلندری، ایک دفعہ ہمیں آنے دو پھر کو کرتے کیا ہے، یہ نہیں پتا بھاگتے کیا ہے. کالو نانو دھمکیاں دے دے کر نہ حکومت کو خبردار کر رہے ہیں، ہم ملکی تحریک چلائیں گے، یہ کریں گے وہ. اور جب جوتا پڑتا ہے نا، ایک ادھر سے بھاگتے ہیں دوسرا ادھر سے بھاگتے، اب حکومت کو بھی جیدر پنکھیوں کا پتہ چل گئی ہے کہ یہ کتنے پانی میں، ادھر بس مذمت کا لفظ مذمت کرتے ہیں بلا کرتے ہیں. اور جو عین موقع آتا ہے نا، شیطان نے تیار کیا تھا ابو جہل کو اور ساروں کو تیار کر کے لے گیا بدر میں، اور ہاتھ پکڑے ہوئے تھا بدر میں ابو جہل وغیرہ ان کے، آؤ جی بھابھیوں کو مارو. جب ادھر لے گئے نا جبریل کو آتے ہوئے، نہ کرتا نکل گیا بالا ہوں دورات، وہاں سے بھاگ گیا. یہ بھی این موقع پر پہلے کچھ کرتے رہتے، آپ یوں کر دیں گے ہماری وہ قوت ہے، اور این موقع پہ جلندری نے لال مسجد والوں کے ساتھ تعلیم القرآن والوں کے ساتھ وہ کام کیا جو شیطان نے وہ بدر میں کام کیا تھا، این موقع پر ناکا سا بلا حضور. اچھا بھائی ہو گیا، دیکھو الو قوت و الو بات شدید، سخت جنگ جو ہے، بل امر الیک، بل امر الیک بادشاہ جیسا حکم ہو، بل امر الیک جیسے آپ ارشاد فرمانے ہیں، آئے نے رنگ میں خوش آمدی، بل امر الیک فنزلی ما ذات امرین، تو خود فیصلہ کر جو تو حکم کرتی ہے سرکار ہم حاضر ہیں. قالت ملکہ نے دیکھا کہ مولویوں کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، مفتی شفتی سارے ایسے ہی ہیں بے وقوف، اس لیے اس نے اب اپنا فیصلہ جاری کیا. کہتے قالت ان الملوک، قالت رد بلقیس، بادشاہ اذا تخذوا قریۃ، جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها اس کو برباد کر ڈالتے ہیں، بجالو عزت اہلہا اذلہ، اور کر دیتے ہیں اس بستی کے معزز لوگوں کو ذلیل، معزز لوگوں کو ذلیل. جو بادشاہ فاتح ہوتے ہیں نا، فاتح بادشاہ، دیکھو قرآن کیسی کی تشخیص کرتا ہے، عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ایسے تھے جو بستی فتح بھی کی اور عزت والوں کو پھر بھی معزز رکھا. کچھ سمجھ نہیں آئی، فتح مکہ پر نبی کریم علیہ السلام کی ہستی ایسی ہے کہ فتح کے باوجود خون ریزی نہیں ہوئی، ورنہ عام بادشاہ جو ہیں جہازو آہستہ آلیہ عزلتن، جو بھی بادشاہ آتے ہیں کر دیتے ہیں معزز لوگوں کو ذلیل. آپ نے دیکھا جب امریکہ نے عراق پر چڑھائی کی، صدام حسین کا پہلا رنگ بھی دیکھو، جب پہلے جرنیل تھا اور ہزار کمزوریاں ہوں، لیکن اس میں دو بسک تھے، ایک یہ تھا کہ عقیدے میں پکا تھا صدام حسین، کٹر تھا اور کہتا کہ اگر میری انگلی بھی شیعہ ہو جائے تو میں اس کو بھی کاٹ ڈالوں، اتنا پکا تھا اور وہ سمجھتا تھا اس پیشانی کو. اور دوسرا یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ آدمی بہادر تھا. خیر ہم نے وہ اس کی اصل وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں فوجیوں نے اسے گرفتار کیا ہے، جس غار سے نکالا. پہلی حالت آدمی دیکھے اور وہ اصل اس کی وہ حالت دیکھے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ عزت لوگ ذلیل کہتے ہوتے ہیں. ظاہر دنیا میں ایسے کوئی بادشاہ بھی ہو، ایسا ان کی داڑھی جہاں بڑی ہوئی ہے، بال جہاں ہیں، اور کوئی فوجی کدھر مار رہا ہے، کوئی کدھر مار رہا ہے، یہ اصل تشخیص ہے کہ عام بادشاہ اسی طرح داخل ہوتے ہیں جو جہازو آہستہ تعالیہ عزلہ. تاتاری داخل ہوئے بغداد میں، علماء مورخین نے لکھا کہ تین دن تک وہ جتنے کتب خانے تھے، جتنی کتابیں تھیں، انہوں نے دریا میں ڈالی، اور تین دن تک وہ دریا کا پانی مورخین لکھتے ہیں کالا رہا. مقصد ہے کہ تین دن تک وہ بربادی کرتے رہے، تین دن تک سارے کتب خانے جلا دیے، علماء کو قتل کر دیا اور مسجدیں سب کچھ ویران کیا. اسی طرح اسلامی حکومت برے صغیر میں آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے. بہادر شاہ ظفر تو یہ گرفتار ہوئے اور یہاں 57 کی جنگ میں 18,000 علماء کو خنزیر کی کھالوں میں بند کر کے جلایا گیا، خنزیر کی کھالوں کے اندر بند کر کے ان کو جلا دیا گیا، اور مسلمانوں کی مسجدیں مدارس یہ سارے ختم ہوئے. یہ جو دیوبند کا قیام ہے یہ 1857 کا انتقام ہے. اور پھر اپنی حکومت اسلامیہ کے پھر نفاذ کے طور پہ دیوبند کو قائم کیا گیا اور مجاہدین کا یہ مرکز بنا ہے. بہادر شاہ ظفر جیسا آدمی اس کو وہ دور لے گئے، وہاں اس نے جیل میں چند اشعار کہے، جیل میں اس کے وہ ملتے ہیں اشعار بھی، کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے کے لیے کہ دو کا زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، یہ یعنی کفن اور دفن کے لیے قبر کی زمین بھی اپنے ملک میں مجھے نہیں مل رہی. یہ ایسا ہوتا ہے انقلاب. جعلو آہستہ کا آلیہ عزلہ، بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں وہ عزت لوگوں کو عزلہ ذلیل کر دیتے ہیں. کذالک یفعلون، ویسے بھی ان کی عزت توڑتے ہیں کہ کل پھر سر نہ اٹھائیں، کسی طرح کرتے ہیں غالب طور پر. اس لیے او ایم این اے ایم پی اے صاحب مہربانی، تمہاری ہو گئی کمزوری، ماذا تامرین، تمہاری بات بھی سامنے آ گئی، لیکن مسئلہ یہ ہے اب ملکہ بلقیس نے سوچا بھی ذرا پہلے تحقیق کرتے ہیں کون، اگر یہ بادشاہ ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، اگر یہ نبی ہے تو پھر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر اس کی بات مانیں گے. آزمانے کا کیا طریقہ ہے سمجھو، مولوی سارے ذرا ہوشیار ہو کے سمجھو، آزمانے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی تحائف بھیجے ہزارا اور قیمتی قیمتی، اگر دنیا دار ہوا تو کسی پہ گرے گا ہدیے پہ، اور اللہ والا ہوگا اس طرف توجہ نہیں کرے گا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دنیا دار ہوگا تو گرے گا ہدیے پر، اور اللہ والا ہوگا تو اس کی عزت توجہ. آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں؟ آپ نے بھی مولوی کی یہ پہچان، مولوی بھی عالم ربانی ہوا وہ خدا کی رضا کو دیکھے گا, مسئلہ بیان کرے گا, اور عالم شیطانی ہوا وہ حلوے والی پلیٹوں کو دیکھے گا, ڈبل والے پیس پیس دیکھے گا. یہی میزار ہے اصل کا, پھر پیس بھی ادوار اس کے. آج بھی عالم ربانی اور دوسرے میں کئی فرق کیا جاتا ہے, لیکن پیسہ ہدیے چنانچہ اس نے کہا میں ہدیہ بھیجتی ہوں, اس نے ہدیے بھیجے. مفسرین نے بڑا کچھ لکھا, انہوں نے کہا 500 لڑکے تھے, 500 لڑکیاں تھیں, اور لڑکیوں کو بلقیس نے لڑکوں والا لباس پہنا دیا اور لڑکوں کو لونڈیوں اور لڑکیوں والا, اور بڑے خوبصورت ایک جیسی شکلیں تھی, اور یہ بھی ساتھ بھیجے. دیکھو یہ کتنا سمجھدار ہے, پہچان سکتا ہے یا نہیں. اور کوئی بڑا سامان, بڑے موتی, جواہر, سونا, چاندی, جو اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا مفسرین نے, لیکن راضی رحمہ اللہ نے زبردست لکھا ہے اس کمپوٹیشن کی کوئی سند نہیں ہے, میرا کمپوٹیشن ہے. یہ 500 لڑکی سے 500 لڑکا سے دوسرے لباس کی تبدیلی سے یہ سے وہ, یہ سب اسرائیلی گپے ہیں, اس کمپوٹیشن کی کوئی حیثیت نہیں. علامہ آلوسی نے بھی یہ لکھا ہے, اس لیے ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ ہے کہ سامان ظاہر بات ہے کچھ قیمتی تھا, کہ وہ حضرت سلیمان کو خریدنا چاہتی تھی, آزمانا چاہتی تھی, تو اس کی بادشاہی کا کوئی انمول خزانہ ہی ہوگا. بہرحال اس نے کہا انی مرسلہ تنی الیہم, میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف سے ہدیہ, ہدیہ بھیجنے والی ہوں, بس دیکھنے والی ہوں بیما یرجی المرسلون, کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں المرسلون. اس نے کہا فیصلہ مؤخر ہے, پہلے ہدیہ دیں گے, ہدیہ کے بعد پھر قومی اسمبلی کا ہنگامی کل جماعتی کانفرنس ہوگی, پھر فیصلہ کریں گے. بس ٹھیک ہے, 12:15 تک پڑھتے ہیں, درمیان چھٹی نہیں کرتے, کٹھی پھر رات کو چھٹی دیتے ہیں. کذالک یفعلون, انی مرسلۃن الیہم, میں بھیجنے والی ہوں طرف ان کے ہدیہ, اور دیکھنے والی ہوں کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں قاصدین. فلما جاء سلیمان, اور جب آیا